levegő párizsi. Ugyanaz a, tehát mi ugyanaz az két ember vagyunk, tehát ne jegy meg. Láttuk már egymást élőben? Mi? Igen. Nem. Jól nézel ki? Hát nem tudom, biztos, nem. Mert Párizs, biztos, ja, azért kérdezek ilyen direktor, mert Párizs az olyan modoros volt. Hány éves vagy? 21. Szőke, barna? Barna. Barna. Alacsony, magas? 170. 170. Uh-huh. De nem ez a Zeppelin formájú. Hány kiló vagy? 58. 58, az 58. Jó. Na, minus hát azért. 110. Néhány helyen teltebb talán egy hát kicsit. Azért. 110-50, hát 110-et kell levonni a magasságból mondjuk, ja, egy ilyen normális testsúlyhoz. Értem. Csak mondom. Tehát így érted. Na mindegy. Uh-huh. Az úgy megvan, de valahogy mégis egy kicsit úgy tűnik, mint ha... Azért... Nem tudom, arányosítani is kéne. Nincs ugye a derekad körül egy ilyen kiskacsás úszógumi vastagságú zsír... Izé... Nem innen. Feltét. Ilyen 90-60, 95? Nem tudom, számszerűen. A melled nagyobb vagy a segged? A fenekem. Aha. Tudtam. De sokkal? Sajnos ezt buktad, legalábbis részemről. Sokkal nagyobb? Én engem Cseti? Nem feltétlenül zavar. Én engem. Robi? Haló! Engem nem feltétlenül zavar, tehát... Na hát jó, hát akkor kimegyek. Életkor még jó lenne. Így van, de mennyi... Életkor még jó lenne. Figyelj, mennyivel nagyobb? Hát nem tudom. Mindig ilyen állatkonkrétumokat kérdeztek, de hát... Nem centire, hanem úgy, hogy el tudjam képzelni. Azért nem annyira durva, mint a Keops piramis. Nem. Nem, tehát így formás vagy. Hátul kicsit teltebb. Szerintem pont jó. Pont jó. Szerintem nem biztos, hogy baj az. Én azt mondom. 3-4 centi pluszot, az tökéletes. Van önbizalma a bringának. Egy nagyon helyes. És barna. 170. Uh-huh. Milyen színű a szemed? Az is barna. Uh-huh. Karod szőrös? Ilyen kis bajszod van? Pici. Jaj. És a szőbe. Jajajajaj. Ne haragudj, tényleg. Én is kiszálltam. Ezt most mindenki bemacsolt a szívem. Figyelj, hát nem tudom, legyünk barátok. Hogy telefonálj máskor is mondjuk. De a klubot is hallgatod? Nem. Jó volt megint hallani egy kicsit a szupit, nem? Ja, az jó volt. Az jó volt, ja. Jó van, akkor játszunk valami zenét. Figyelj, nem akartunk megbántani egyébként, azért mert nekünk nem jössz be. Az két dologra vezethető vissza. Egyrészt mi gyökerek vagyunk. Finnyások. Másrészt, meg lehet, hogy nem jól mesélted el. Ugye? Lehet. Lehet, hogy ezzel egy gyönyörű szép szemeddel kellett volna kezdeni, meg azzal, hogy milyen egy rendes csaj vagy. Lehet, hogy a marha pörköltöddel kellett volna kezdeni. Most már előtt elcsúsztam. Tessék? Resztelt májjal indítasz. Nem baj, de mi sosem késő újra kezdeni, szívem. Aha. Na, de komolyan. Jó van, menjen a dal. Ó, neked szól a dal. Köszönöm. Csók. Ez az egyik kedvenc reggae szerzeményem. Amikor Zalatnai Sarolta a Szűcs Judit Bob Marley hatása alá került, akkor énekelt ezt a dalt. Ez? Szűcs Judit, akiről a soroksári angol kifejezés híresült el. Még haza, várjunk még ide ér a napsugár. It's not fun to compute. Lacival, Tomival, Csetivel és Jobbágy Roberttel. Haló! Micsoda? Micsoda? Jézusom! Nehogy leted. Mondd, hogy Jézusom, mondd, hogy Laci. Na, szóval azt akarom mondani, hogy az Adri mondta. Ne hazudozzál nekem. Adi. Nem hazudok soha. Na szóval az a lényeg, hogy az Adri mondta az előbb, hogy fiú és lány között nem lesz barátság. Hány éves vagy? Hát 19. Oké. És van? Mármint, hogy ilyen barát? Igen. Szerinted lehet barátság? Na most én nem magamból akarok kiindulni. Na akkor fejtegessé, Szilvi. Mi a keresztneved? Gabi. Válaszok a Gabit. Tehát... Az a lényeg, hogy én már 2 héttel ezelőtt betelefonáltam. Igen. Nekem mondtátok, hogy vágassam le a hajam. És levágattad? Hát nem. Hülye vagy te? Te miért telefonáltál? Hülye vagy. Mit hívogat? De hülye vagy. Csodálkozom, nincs pasid. És szerintem lehet barátság, most miért ne lehetne? Persze, jó, de van, tudod, hogy igazad van? Igaz, ne is vágass le a hajad, hallod? Valósleges. Egy kis duxi meg a barátság. Unga-bunga, ugye? Nem? Szex, barátság, szerelem. Szerintem kizárólag ez a mai témánk. Igen. Itt a gólyatáborban. Igen. Itt az almafák alatt. Most igen. Igen. Én magyar történelem szakos tanár vagyok. Én földrajz szakos tanár vagyok. Én meg tanuló vagyok. Hát akkor térdelj le is szeres. Vagy győzz le máshogy önmagad. Gabikám, most is hirtelen nincs előttem, te jó csaj vagy? Talán. Talán. Talányos válasz. Ha egy nő azt mondja, hogy talán, az mit jelent? Igen? Jelenthet jót is, rosszat is. Igen. Nem, az azt jelenti, hogy nem akarja, hogy mások azt higgyék, hogy beképzelt, de az sem, hogy alul becsülj magát. Bamba. És jó csaj vagy, akkor így mesélj magadról. Mesélj. Már beszéltem 3 hete. Nem emlékszem. Meséld el egy átlagos péntek estédet, amikor elmész bulizni a barátnőiddel. Hogy milyen, hogy kezdődik? Meséld már. Cuccoztok, hogy valami? Nem, hát szerintem végül is, hogy nézek ki, hát mondjuk. Na, hogy? Na, hogy? Az őszintesség. 68 kiló. Lézerfegyverével. Igen, hát milyen magas vagy? Azt hagyjuk, mert hogyha a kettőt összerakjátok, akkor egy szörnyűség jön ki belőle. Miért? Közben csak a csontjaid nehezek. Ne, egyébként igen. 150 centi? Szóval 1,70. Vagy 1,70, hülye vagy 1,65, szóval ilyen, ilyen kis. Szóval 1,60. Hogy mondtátok múltkor? Zsírgolyó. Hát most nézzünk szembe a tényeket. Voltam én is dagadt. Cseti az egy ilyen... Komolyan mondom, sportolni kell, szóval nem lehet. Cseti 8 hónapon keresztül zabál, mint egy barom, és utána képzeld el, hogy egy ilyen 12 hétig egy ilyen turhát eszik. És akkor lead 15 kilót. Slim Fast? Vagy melyiket? Slim Fast? Nem. Még akkor itt a 75 kiló. A Cseti. Nem, Cseti egy tök jó alakja van. 65. Tehát az van, hogy a Csetinek megy. Ez így megy. Tehát neki jó alakja van. Miért nem folysz le? Tényleg, vegyél már őt magadon. Komolyan. Na, Zsuzsi, figyelsz. Kérdez a Zsuzsi. Mit csinál? Zsuzsi a húgod? Nem ászott a lábad közé? Hány éves a Zsuzsika, hogy így rá kell szólni? 10. Ó, Istenem. Akkor őt nem próbáljuk meg megrontani. Olyan kis dundi? Nem, ő nem. Ő nem. Mivel más az édesapán kezét? Ja, értem, igen. Genetika. Ilyen a, na ez a Murphy anyám. Figyelj! Azt szeretném mondani ez neked. A Murphy? Ez a Murphy. Olyan a kis húgod, mint egy kis igazi hajú göcbaba? Nem, mondja, hogy nem. Sikítozik a kis csaj, már érti a beszédet. Jó, sikítozik hátul. Jó, hát te ahogy érzed. Szevasz! Ne csináld már ezt, Gabi, most komolyan. De miért? Elmondtad. Gyerünk egy ízét, egy Fatburner plusz, aztán egy fél év múlva meg összejövünk. Na? Irány a konditerem és a cangos. Szevasz. Tényleg, legyen a jövőképed. Na, szia. Hello. Gyerekek, komolyan mondom, ez kicsit olyan, olyan, mint egy reality show. Nem, ez ma a zsűlöletadás napja. Igen. Ez dokumentarista jelleggel az emberi alakukat veszük gorcső alá. Parancsolj, Adonis. Halló, sziasztok, Johnny vagyok. Szevasz, Johnny. Itt van Laci és Tomi. Nem baj, sziasztok, futár vagyok. Na, figyeljetek már, rádiós arcok. Rádiós arcok? Ez a hajtás-pajtásnál ez a slang megy? Már ennek üzenete lesz. Nem hajtás-pajtás, annál egy kicsit komolyabb. Nem nemzetközi futárszolgálat, FedEx. FedEx. Istenem, a gyönyörű barna autó. I'm working for the FedEx. Figyelj, futár. Igen? Te nagyon komolyat akarsz mondani, én érzem. Nagyon komolyat akarsz mondani. Nagyon komolyat, oké. Gyerekek. Az a probléma, itt ülök a gyönyörű kertemben. Igen. Ott ülök a hintaágyban. Lóbálom a lábam. Gazdag vagy. Igen. Iszom a sörömet. Igen. Sörömet. Minden oké lenne. De. Legnagyobb örömöd a sörömed. Így van. De. Szóljatok már a cselebogarak anyjának, vagy a nagyanyjának, hogy elmúlt már a május. A rohadt életben. Cselebogár. Hagyjanak már engem békén. Tele vagy cserebogárral? Hát nem vettek a kertemben nyugodtan, úgyhogy nincsen deka cserebogár se. Figyelj, nem tudunk segíteni. De miért nem? Azért, mert mi csak Laci és Tomi vagyunk. Mi nem vagyunk istenek. Nem vagyunk emberfeletti lények. Tudom, hogy azt gondolod. Jó, igen. Esetleg, na jó, lövünk egyet arra a hangágyúval, jó? Nem, Robi? Lövünk egyet arra a hangágy. Jó? Lőjetek kettőt. Merre lőjünk kettőt a hangágyúval? Robi, mit lövünk oda? Hát most mondjam. Hát nem, tegyünk egy hét. Nem téged kérdeztek. Lőjétek a reptér felé. Nem, a jobbágy Robertet kérdeztem. Jó, reptér felé, akkor jó, lőjünk egy Mötlikrűt, jó? Tegyünk be 8 hüvelyest, jó? Jó, akkor jó, na gyerekek, a kis Dundinak meg azt üzenem, hogy fogjon le. Így van, hát szevasz. Fogjon de most tényleg. Így van, küldjük a hangágyot, jó? Jó van, figyelj, akkor cserebogarak. Figyelj, el fognak tűnni a cserebogarak mindjárt. Reptér felé, beirány. Hangos is fel a rádiót. Kész, passz, 600. Mehet, te vagy állat. Te vagy állat. Szevasz. Cserebogár, sárga cserebogár. Minek a szív, ha úgy fáj? Pusztuljon a férgesse. Bunkópestiek! Megkövetelem, hogy B-szektorként hullámozzatok. Lóbáljátok a hajatokat, ha még nem vágottátok le. Gyerekek, szívtől indul égbe tartozik a Hitremény Zsület rock külön kiadása. A lemez játszok mögött Jobbágy Robert. A két speaker Laci és Tomi. És az SMS felelős Chatman. Aki játszik a színpadon, az a Halfarok. Hitremény Zsület minden szerdán 8-tól éjfélig. Az Estefan 98.60 és benne Ricky Six. És a Mötley Crüe. Dr. Feelgood. Jó estét, jó szórakozást mindenkinek. Fordítsd meg a keresztet. Yeah. On the corner, I was a felett. Észre sem veszed, és elhagyod a valóságot. 220 felett átértékeled magadban a világot. 220 felett senki nincs veled, közelbe kerül a távol. 220 felett több már nem lehet, a kerék vezet magányból. Pénzért tanít, ő nem metített. Hajt ő kanyarban, mindenki derülhet. Valaki kiszáll, valaki elszáll, és az este bármire kíváncsi, már csak szitszó számokat talál. 220 felett észre sem veszed, és elhagyod a valóságot. 220 felett átértékeled magadban a világot. 220 felett senki nincs veled, közelbe kerül a távol. 220 felett több már nem lehet, a kerék bezár magányból. Figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Lajai György. Hamza Vambra. Kazán Andi. Humba Bumba. Kazán Andi. És Church Laci. Az estefem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Itt. Ereszkedj térdre. Remény. Imádkozz. Tedd a szívedre a kezed. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Laci, Tomi, Jombájlóvert és Jetman! Bazmeg time-ban! 11 óra elmúlt, bazmeg mindenkinek. Halló. Szevasztok, bazmeg! Na mi van, bazmeg? Szevasztok, bazmeg! Szevasz, bazmeg! Neked csak hármat szava? Baszki! Köcsök, picsa, kurva élet! Bassz a szájba, bassza meg! Faszolom! Kettő! Figyelj, hallod? A jó öreg Falkó bácsitól nyomjatok már le valami zúzósat! Mere, te nem a Géza vagy az ízlésrendőrség című lopott műsorból? Te, én abból vagyok. Ja, tudom, Géza. Géza, miért akarsz Falkót hallgatni? Azért, bazmeg! Három! Nem! De! Géza! Géza! Levált! Ez egy fegyelmezett műsor. Nem rajtunk múlik egyszerűen a gép. Érted, Géza, ez így van. Halló! Halló, Géza? Halló, György, tres quattro! Cinco, cinco, seis! Francesco Raggini. Francesco Raggini, egyszerűen lesz Itália, csak nektek ezúttal élőben. Ezúttal élőben. A rudas fürdőben, az igazi olaszoknak, az olyan igazi olaszoknak, amilyenből Anien, és igazából is én vagyok a Francesco. Melvin bocsavargatás, tágulás, ciao, ciao, denso, denso. Ez igen. Na ez igen. Francesco nagy tapsot neki. Utat mutatott a diszkó világára. Bravo Francesco. Halló. Halló. Halló. Szia. Sziasztok, rendnullás vagyok. Jó, jó, jó, persze. Mi újság az utakon? Hiányoztam. Nagyon. Figyelj. Mi újság, elmeséljek egy nagyon nagy sztorit. Fehérváron voltam. Megrépáztad az Adrit? Ez konkrétan ez érdekelne minket, hogy lerépáztad az Andit? Adrival mi volt? Semmi, nem is találkoztam. De ő azt mondta, hogy találkoztatok. Nem, hazudik. Tényleg nem találkoztunk, mert különös kiskorú még. Nem akarok börtönbe kerülni. Na jó, de. Figyelj is, mi volt Fehérváron? Na, bocs. Köd volt? Nem. Felállt a járdára, és ott egy ilyen középkorú hölgy. Igen. Egy vén vizé volt egyébként. Szatyor. Szatyor. Na mindegy, K. Vén K volt. Igen, és? Felállt a járdára, mert nem tudtam megállni, oda vittem az árut. Előtt elkezd így rángatózni, tudod. Mondom, és én is elkezdtem a kocsiba így rángatózni, utánoztam, és kölök ideges lett. Neki tényleg rohama volt. Elkezdett üvölteni, hogy mi az, hogy felállt a járdára, föl fog jelenteni. Mondom, mi az, hogy följelentett? Mondom, ha akkor akkor járdam, akkor akarok. És elkezdi ököllel verni a szélvédőt. Mondom, mit képzelsz magadról? Mondom, ahol vagy te? Mondom, itt Fehérváron ez a menő, hogy mondom, így ököllel vered. Mondom, hogy tehát mögöttem az autók, mondom, azok az, mert rúgdossák. Mert a járdára állnak. Na mindegy, ez egyik sztorim. A másik sztorim meg az, hogy... De mi lett? Mi lett a vége? Lecsapod a csajt? Elmenekült a nő. Jó van, igen. Pisti tanított nekünk itt egy ilyen ízet, egy ilyen rövid pleknist. Ja. És mi a másik sztorid? Másik? Vasárnap ilyen... Na mindegy, szóval vasárnap reggel. Tudjátok, elkezd az ember vasárnap reggel milyen állapotban van. Ja, nagyon kell húgyozni, mert merevedésed van. És több, igen, csöngettek reggel fél nyolckor. Szomszéd nő volt, az is egy ilyen bénivé, sator. Azt igen. Is, nem? És azt mondja nekem, hogy... Vegyem le a szárítóról a ruhákat. Rövid plekni, apám! Mondom, miért? Szóval neked csak miért? Mert figyeld, a hangsúlyból, figyeld, azért, mert az a házi rend, hogy vasárnap és ünnepnap nem lehet teregetni. Ezt nem hiszem, hogy mert, te figyelj, nem érzed úgy, mint magad, mint Alice, szóval érted? Alice csoda országban. Csoda lámpás. Nem tudom, lehet, jön Vuk. Igen, van. Figyelj, hol laksz te? Vigyázzatok, lányok, mert hip-hop jön Vuk. Hol laksz te? Én az első kerületben, Gerlőt megyek. Király? Ott ilyen házi rendek vannak még? Igen, mert ez egy frekventált hely, és hogy itt nem lehet teregetni. Turisztikailag. A ti élményetek az a csalja izével, a levéllel? Ja. A szabadságszobor alatt laksz? Abba a kis házikóba? Majdnem. Jó van. Na, M0-ás! Az árnyékába. Most vagy csúsz fel az ablakot, vagy menj lassabban. Nem hallunk már semmit. Jó, feltekerem. Jó. Na. Komolyan. És akkor bekapcsolom a klímát, mert nagyon meleg. Jó. Hány kilométer per órás sebességgel haladsz? Most 50-nel. Akkor dudálj megint, te voltál az, nem? Á, az sziki. Dudáljál már tényleg? Dudáljál már. Na, azért. Ezért jó van. Igen. És mindenki dudáljon egyébként, aki most hallgatja a HRZ-t. Igen, nagy dudálás. Elég, elég új, csukjuk be az ablakot. Ja, Istenem, dudálnak a taxis kollégák is. Jó van, na, akkor örülünk, hogy telefonáltál, okay. És szóljon neked a konvoj, jó? Ez jó vitted. De, figyelj, kilátszik a slitzed. Figyelj. Nem, ez öreg, ez már nagyon, ez nagyon rossz. Használd ezt csajozós dumának a izét, a vigyázzatok lányok, mert hip-hop jön Vuk, jó? Nem, hip-hop jön Puk. Ismeritek ezt, nem? Ez a notát. Persze, hogy ismerjük. Na jó. Figyelj, azt a notát ismered, ami most neked megy. Elhúzzuk a notádat. Elhúzzuk azt a tracker notádat, jó? Valami nagyon jó. Na jó van, figyelj! Csákány! Hello! Vum! Freightliner. Mit találom? Breaker 1-9, this here's a rubber duck. Mi azt mondjuk, hogy hit, igen? Utána te dudálsz egyet. Igen. Utána mi azt mondjuk, hogy remény, Igen? Akkor megint dudálsz egyet. Igen? Ha azt mondjuk, hogy zsűrölet, akkor dudálsz hármat. Mert? Mert. Oké. Bár mondom, hét. Még nem mondtunk semmit. Figyelj, most indult. Figyelj. Egy, kettő, három. Hét. Remény. Zsűrölet. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6. Egy régi-régi kedvenc itt a 98.6-on a Republika. És a Ready to Go szól nektek. Azt hiszem, srácok, hogy a tömegszórakoztatás kultúrát formáját választottuk ma este itt a Hitremény zsűrületben. Igen, örülünk, kedves Jobbágy Róbert, hogy velünk tartasz. Igen, nagyszerű mutatvány volt ez a mai idáig. Chatman, hogy kezded a 0639986986-ot. Chat. Lacinak nagyon köszönöm, drága jó barátomnak és unokatestvéremnek, hogy itt van velem minden szerdán 8-tól éjfélig. Jó magam, Tomi voltam. És én köszönöm neked, Tomikám, ezt a komfort. Baby. egyszer prekba kentem, jobb volt szíke fázs a tüvereg, így elolj nunás táncám, hát szép neodilla tudtam, hogy non è paradiso, all'inferno delle verità, io mento col sorriso. Zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io mento col sorriso. Viene sera e tornerò da te, è andata come è andata, la fortuna di incontrarti ancora, sei bella come il sole, avevi fa impazzire, oh, sei bella come il sole. Solo l'amore e tutto quello che ti serve per stare dentro al cuore, ma se devo dirla tutta, non è il paradiso, ma l'inferno delle verità, io metto col sorriso. Sera e tornerò da te, è andata come è andata, la fortuna di incontrarti ancora, sei bella come il sole, ah, mi fa impazzire, oh, sei bella come il sole, Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Anche tu. fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu. Luglio sarebbe un grosso sbaglio, non rivedersi più. Ma perché? Ci sei, amore, amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio, stamani al mio risveglio, non ci speravo più. Ad un abbaglio e invece ci sei tu, ci sei tu, il vivo male, solo tu, amore, amore, e mi corri incontro, ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, perché tu sei con me. Robikám, jobbágy Robert, a kis jobbágy nagyot nőtt. A kis nagy jobbágy. Igen. Haló, haló, haló, az egyik utolsó szerencsétlen vagy, akit gerincre feszítünk, parancsolj. Haló, szevasztok, sziasztok. Szevasz. Figyeljetek, segítsetek már nekem. Nem segít, ja, parancsolj. Igen. Én szerelmes